Nakei na poto, nasali mosala e, sima na zongi mboka e. Na komiki sasa, na tuni ndesango ba ebisinga inyoso iya. Nakei matadi, na komiko zonga e, yenda ebo inga yobo. Nasali nyoso di, mboka eto na bondoki, nazo wili kama ehe. Na poti ime, basali singa izoto, basia mokili nga yo mawa. Sango e pazani balo mibebe aweye, dene mi basali fetyo. Mokili mawa te eloko na moneli pasi, yango bati miso. Oh. Yope mopaya, toko wela nini, chose na nga yo bakoko. Oh. Zonga yenda boingai Mokili mawate loko na moneli pasi yango bati miso oh. Yope mopaya toko wela nini chose na ngaya bakoko oh. Liwa na ngai bakoko baboyi hey, hey. Nako kufa soki tata sinye oh, oh. Nyaya nini yone mopaya hoho Opi kakao tungoli mozido hoho Sikse nanga mama atike langa yo Motika nga nasala la vi hey, hey. Motika nga Nazali somi, hey, hey. Yope mopaya, toko wela, nini woho. Moti kanga, naboko lobana woho. Mumeri wanza! Bakoko baboyi, hey, hey. Nako kufa soki tata sinye hoho. Nikunya ya nini yone mopaya hoho. Opi kakao tumbo limo zingo hoho.